每个表发官播的是杜拉包的是表和高的 喵喵个的表发官播的是杜拉包的是表和Răspunde unde tu te duci, ori dacă poți Scoate coarnele afară, hai nu fi hoț Vorbește lumea, cum că ai cornițe și le lauzi Iar când te rog să mi le arăți, tu te faci că n-auzi Ori mai degrabă ăștia-s ochii, dar fără gene Ori dacă tu ai chef, spune-ne tu, nene Ai fost la frezărie, singurel să ți le tunzi Dar când te-a spus din casă, casa, unde ți-o ascunzi? Meu, meu, cotobel, scoți bani, păurești E du la baltă și de apă caldă Meu, meu, cotobel, scoți bani, păurești E du la baltă și de apă Nimeni nu ți zice o buchie Dacă te duci la alta Tu nu visezi la hituri mari Ori la sul pline Pe o parte, dar pe altă parte Poate e mai bine Te faci tu o piesă Și nu prea sună piesa Ești vreo două jurături În schimb, când te papă presa Meu, meu, cotobel Scoți bani, păurești Te du la baltă și de apă caldă Meu, meu, cotobel Sunt cap în ea de sigur, nu mai o fugită Iar pentru asta sunt încă mică și mi-e frică Să nu vorbească lumea, cel puțin să zică Dar ce-o mai fi să zică, te mai contează parcă Oricum câștigă cei ce fac, ce alții doar încearcă Meu, meu, cotobel, scoți, coani, băurești E du la baltă